बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वर्षे विभूषितवरान्नवनीरदाभापीताम्बराधर्मबिम्बवनाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले देव नमः महात्मो नमः सर्वे देव नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो एक हुई भूल एक है शूल, मानो एक भूल से संसार में जो अपनापना हुआ है ये भूल से हुआ है, ये सावधानी से नहीं है। सावधानी से अपना अपना है भगवान के साथ और भूल से संबंध है संसार के साथ। अपना खास संबंध भगवान के साथ है क्योंकि भगवान के हम सब अंश हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ईश्वर जो संबंध है वो तो हमारा सच्चा है क्योंकि उसके हम पुत्र हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर है तो उसके पुत्र होने से उसका संबंध है जो तो सही है, और संसार का संबंध है भूल से, क्योंकि संसार का संबंध रहेगा नहीं। आप सब विचार करो भाई बहन, सब सोचो क्या संसार का संबंध रहेगा, सोचो। ये जो माँ बाप है, स्त्री पुत्र है, भाई भुजाई है, खास संबंध हमारा है, क्या ये संबंध रहेगा? रुपयों के साथ संबंध है ये रहेगा, घर के साथ संबंध ये रहेगा, ये संबंध है भूल से। भगवान का संबंध आप भूल जाओ तो मिटेगा नहीं, वो सदा रहेगा। भूल से संबंध, वो भूल भूल हुई, भूल भगवान की भूल हो गई और संसार से संबंध वाली भूल हो गई। एक सही है एक असही नहीं है, भगवान का संबंध हमारे साथ सही संबंध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। भगवान संसार के नहीं है, हम संसार के नहीं है, भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये करना है करना, ये करना रे न करना, ये करना है संसारी सेवा और करना कुछ नहीं है। संसारी सेवा करना है और भगवान का संबंध की आवश्यकता, एक आवश्यकता होती है, एक इच्छा होती है, एक होती इच्छा एक होती आवश्यकता। जैसे भूख लगती है तो भूख लगती है वो भूख है अन्न की आवश्यकता, प्यास है वो जल की आवश्यकता, और उसमें जो अमुक चीज चाहिए अमुक चीज ये है इच्छा। इच्छा होती है झूठी होती है, आवश्यकता सच्ची होती है। वो पेट में आवश्यकता है तो अन्न की जगह दाल भात ले लें, चाहे लड्डू जलेबी ले लें, चाहे शाकमती ले को ले, जिससे जितने भूख मिट जाए ऐसी कोई चीज ले लें तो वो भूख मिट जाती है। वह है आवश्यकता, प्यास लगे जल की आवश्यकता होती है। उसमें जो अमुक अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए, उन्हें स्वाद लेते हैं, वो इच्छा होती है। इच्छा पूरी कभी होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। इच्छा तो किसी की पूरी हुई नहीं। हमने एक बात सुनी, इच्छा राम जी के बाप की भी पूरी हुई, आप कहीं पूरी कर दोगे? इच्छा राम जी के बाप ही पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी होती। और आवश्यकता तो पूरी होती है, जरूर होती है। तो आवश्यकता हमारे भगवान की है, भगवान की इच्छा नहीं आवश्यकता है, संसार की इच्छा है। ये दोनों समझे ही नहीं, कई तो कई बार कही है, कई कई बार ध्यान दिया नहीं आपने। परमात्मा को मानना और भगवान की आवश्यकता अनुभव करना और संसार की इच्छा है, इच्छा पूरी नहीं होती। इच्छा तो जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जैसे मिलेगा तो लोभ बढ़ेगा। जैसे कहा जो दस बीस पचास बजे शत हो या हजार तो लाख मिलेगी बड़ी। इच्छा तो छोड़ना ही पड़ेगा, इच्छा तो छोड़नी पड़ेगी भाई, तब शांति मिलेगी। और आवश्यकता तो पूरी आप साफ हो गई। जैसे भूख लगने पर अन्न की इच्छा होती है ना, वो आवश्यकता होती है। प्यास लगने पर जल की आवश्यकता होती है। जैसे सड़क में खड़ा पड़ जाए तो वहां उस पर आदर गाड़ी लचकेगी, उसमें कुछ भर दो, कंकर भर दो, मृदा भर दो, सब पूरी भर दो, बरोबर कर दो, बरोबर सर गए तो ठीक रहेगा। वो खाडा जैसे होता है ऐसे आवश्यकता होती। हम इच्छा तो कौन करे माँ, इच्छा तो वो जीव है, जीता तो करे, आवश्यकता कौन करे? वो आवश्यकता है उसकी। इसी तरह भूख लगनी आवश्यकता है, ऐसे ही परमात्मा की आवश्यकता है। वह पूरी हो जाए तो इच्छा मिट जाएगी, इच्छा तो मिट जाएगी और आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो आवश्यकता है परमात्मा की, वो आवश्यकता है उस जगह इच्छा करनी परमात्मा संसार की, रुपयों की इच्छा करनी वो पूरी हो जाएगी, ये पूरी नहीं होगी, ये पूरी नहीं होगी। कोई कोई प्रावृत्ति अनुसार होती है तो पूरी हो जाती है, पर इच्छा इच्छा मात्र पूरी नहीं होती। और आवश्यकता पूरी होती है, आवश्यकता परमात्मा की, परमात्मा की आवश्यकता है। वो आवश्यकता की जगह इच्छा हो गई, भूख लगे तो इच्छा होती होने गई, उसे नहीं आवश्यकता है। तो आवश्यकता हमारे परमात्मा की है, इच्छा संसार की है। तो इच्छा तो मिटेगी, आवश्यकता पूरी हो जाएगी। आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो दो बात है, एक तो भगवान को अपना मानना, वो एक भगवान की आवश्यकता अनुभव करना। दो बात कर दोगे भगवान को अपना मानो और भगवान की आवश्यकता है, वो भगवान मिल जाएंगे तो इच्छा मिट जाएगी, क्योंकि वो आवश्यकता पूरी हो जाएगी इच्छा मिट जाएगी। आवश्यकता पूरी न होने से इच्छा तंग करती है, इच्छा दूर देती है, पूरी होती नहीं। पैदल के अनुसार जो चीज मिल जाती है तो इच्छा पूरी हो जाती है, तो कोई इच्छा पूरी हुई नहीं ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी इच्छा पूरी हुई ऐसा भी नहीं है। इच्छा में दो बात होती है, कोई इच्छा पूरी होती है कोई इच्छा नहीं होती। प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है तो वो इच्छा पूरी होने वाली होती है, वो पूरी हो जाएगी, परंतु इच्छा होने से पूरी हो जाएगी ये नहीं है। और आवश्यकता पूरी होती है, मिटती नहीं, मिटेगी नहीं, वो पूरी होगी तो परमात्मा की आवश्यकता अनुभव करो कि परमात्मा अपना है और उसी आवश्यकता है, वो अपना है, संसार अपना नहीं है। कम से कम इतनी बात का ज्ञान होना चाहिए कि संसार की इच्छा पूरी नहीं होती तो संसार अपना नहीं है। उसमें ये जो कसौटी है कि जो मिलती है और वियोग हो जाता है वो चीज हमारी नहीं होती। अगर इस बात को ठीक समझ ले तो शांति हो जाएगी। शरीर मिला है पर हम भी हो जाएगा, पदार्थ मिले हैं भी हो जाएगा, जो मिलती है भी हो जाए, मिलती है भी हो जाए वो अपनी नहीं होती। पहले से मिला हुआ है भी होता ही नहीं, वो अपनी चीज होती है। ईश्वर पहले से मिला हुआ है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो हृदय में भगवान रहते हैं तो भगवान अपने हैं, वो बिछुड़ते नहीं, कहीं भी जाओ भगवान साथ में रहेंगे। भगवान अपने हैं वो बिछुड़ते नहीं, संसार अपना नहीं है। शरीर भी बालक बना था तो बालक हुए थे, पर जवान हो गए, पर बूढ़े हो गए, कभी रोगी हो गए, कभी निरोग हो गए, ये बदलते रहते हैं, बदलता रहता है। जो बदलता रहता है अपना नहीं होता, साथ में कभी होता है कभी नहीं होता, वो अपना नहीं होता, जो भी हो वो अपना नहीं होता। अपना उसको अपना मान लेते हैं, क्या हुआ कि असली आवश्यकता है उसको समझा नहीं। कहने पर भी सुनने पर भी विचार करने पर भी आप आवश्यकता को समझते नहीं और इच्छा को पकड़े रहते हैं। इच्छा को पकड़े रहते हैं तब तब आवश्यकता को समझते नहीं, और इच्छा पूरी होती है कोई नहीं होती, सबका अनुभव है सबका ही। इच्छा कोई पूरी होती है कोई नहीं होती इच्छा, क्योंकि इच्छा है वो वास्तव अनित्य है और आवश्यकता है वो नित्य है। आवश्यकता वो समझ लें भगवान की तो पूरी हो जाएगी, और पूरी होने पर आनंद हो जाएगा, मोह हो जाएगी, मस्ती आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। भगवान के प्यारे भगत हुए हैं जो भगवान को ही चाहते हैं वे मस्त होते हैं हरदम। ये छठा अध्याय का 22वां श्लोक है ना, ये बताएगी यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिगतः। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उसे बढ़कर कोई लाभ मानता ही नहीं, तो जिसमें स्थित होने पर दुख से भी निश्चित नहीं होता। दुख रे भयो कई भी हो गए, दुख होगा ही नहीं दुख, और बड़े भाई दुख हो जाए तो भी वो विचलित नहीं होगा। तो परमात्मा की आवश्यकता है, वो पूरी होगी, समझ पूरी होगी। फिर आवश्यकता पूरी होने पर समझ जाएगी, समझ जाएगी, आवश्यकता पूरी हो जाएगी। इस बात से ईश्वर की भी इच्छा होती है, इच्छा है वह ईश्वर ने आवश्यकता है, वह जरूरत है, वेरी जरूरत आवश्यकता वह। आवश्यकता सबकी पूरी हो सकती है, सबकी इच्छा का त्याग कर दो आवश्यकता पूरी हो जाएगी। आप आवश्यकता क्या समझो कोई परवाह नहीं, इच्छा का त्याग कर दो आप जाओ ठीक हो जाएगा। मिलने वाली चीज इच्छा करने से मिलेगी और बिना इच्छा भी मिलेगी, नहीं मिलने वाली है इच्छा करने में नहीं मिलेगी, इच्छा करने पर भी नहीं मिलेगी, मिलने वाली चीज इच्छा करने में मिल जाएगी। तो इच्छा नहीं करने से ही मिलेगी, वह मिलने वाली तो मिलेगी। प्राप्त व्यवर्थम लभते मनुष्यो दैवोभितम लंघयितुम न शक्तः। जो चीज हमें मिलने वाली है उसको कोई मना करता नहीं, वो मिलेगी। अगर न मिलने वाली है नहीं मिलेगी, तो इच्छा न करने पर भी मिलेगी, मिलेगी वो तो। और नहीं मिलने वाली कितनी इच्छा कर लो नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं। इस बात पर आप ध्यान दो, आप ध्यान दो, ध्यान दो, लक्ष्य दो। तो संसार की इच्छा है वो मिलने वाली मिल जाएगी, अभी बिना चाह मिलेगी, मिलने वाली मिलेगी, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी। तो इच्छा करना निरर्थक, बिल्कुल निरर्थक है। आवश्यकता वो पूरी कर दो। तो हमारे आवश्यकता तो ईश्वर की, इच्छा है संसार की। ये दो बात समझ लो तो बड़ी लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है। आवश्यकता परमात्मा की है, इच्छा संसार की। संसार की चीज मिलने वाली मिलेगी जरूर ही। प्राप्तव्य अर्थम लभते मनुष्य, जो प्राप्त होने लायक है वो तो मनुष्य को मिलेगी। यदस्वदीयम नहीं तत्परेशम, जैसे हमारी चीज जब मिलेगी, हमारे को प्राप्त से आने वाला बुखार भी आवेगा, आवेगा वो तो आवेगा। बुखार चाहते नहीं तो भी आएगा और उधर जाएगा, सही होगा भी होगा, सही होगा भी होगा जाएगा। वो चीज हमारी होती नहीं, बुखार हमारा नहीं होता, जो आता है चला जाता है। दवाई से चला जाता है, बिना दवाई चला जाता है। दवाई कुपित करने से होता है, तो वो कुपित करने से होता है, तो कुपित न करे पत्ते चलेगा। मिलने वाली चीज मिलेगी ही और न मिलने वाली नहीं मिलेगी, तो इच्छा करे ही नहीं तो मिलेगा। भगवान की इच्छा है भगवान मिले, यह आवश्यकता है। आवश्यकता पूरी जरूर होती है, परंतु उसका इच्छा त्यागने से होती है। इच्छा त्याग कर दो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, इच्छा का सर्वदा त्याग कर दो आवश्यकता पूरी हो जाएगी। कितनी सुकुमार है इच्छा, कोई बंदा कुछ संसार जीवन की भी इच्छा मत रखो, पदार्थों की इच्छा मत रखो, वे आवेंगे। एक विलक्षण बात है, इच्छा नहीं रखने से पदार्थ सुगमता से मिलते हैं। पदार्थों की भोगों की इच्छा नहीं रखे तो सुगमता से मिलेंगे, इच्छा रखेंगे तो बड़ी कठिनता से मिलेंगे, ये फायदा है। इच्छा रखेंगे तो कठिनता से मिलेंगे, इच्छा नहीं रखेंगे तो आप सब मिलेगा। पर ये बात समझ में नहीं आती है, नहीं इच्छा हो तो मान लो, पहले मान लो। संत महात्माओं का अनुभव ऐसा, वो मिलने वाली चीज स्वभाव सत्य मिलेगी, स्वाभाविक इच्छा लिखो तो कठिनता से मिलेगी, इच्छा नहीं लिखो सुंदर से मिलेगा। परमात्मा की इच्छा है या पूरी होने वाली, भगवान मिलने वाले, क्योंकि भगवान नित्य है, आवश्यकता भी आपके नित्य है, आप खुद भी नित्य हो और भगवान भी नित्य है, एक जाति है, एक जाति है। और इच्छा है संसार की, संसार और इच्छा दो एक जाति है, ये अनित्य है। इच्छा मिलेगी तो ही नहीं मिला, नहीं मिलेगी तो ही नहीं मिला। और परमात्मा की नहीं मिला तो भी इच्छा है, और मिलेगा तो भी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, ये सिद्धांत है, पक्की बात है, पक्की एकदम सच्ची बात है। इस बात से संसारी पदार्थों की इच्छा न करें तो मिलने वाले आपको मिलेंगे। ये बात समझ ले तो बड़ी लाभ की बात है, बड़ी लाभ की बात है। इच्छाओं को मिटा दो, इच्छाओं को, इच्छाओं को मिटा दो, निहाल हो जाओगे। कामना मिटा दे इच्छा तो निहाल हो जाते, सिद्धांत की पक्की सच्ची सच्ची बात है। प्राप्त विमर्तम लभते मनुष्य, जो प्राप्त होने वाली है वो मिलेगी। यह तस्मदीयम नहीं तो परेशान, जो हमारी है वो दूसरी है ही नहीं। हमारे को आने वाला बुखार हमारे को ही आएगा, ये तुम्हारा वाज ऐसी बात नहीं है। तो बुखार जैसे हमारे वाला आएगा, ऐसे धन भी आने वाला आएगा, धन भी आने वाला आएगा। हम उसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, दे भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, त्याग भी कर सकते हैं, आएगा सामने। वो नहीं आने वाला है, नहीं आएगा, ये नियम है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति भी इच्छा करो, वो आवश्यकता की इच्छा करो, वो पूरी हो गई, सबकी पूरी हो गई, सबकी पूरी होगी, सबकी। इतने प्राणी है परमात्मा से पूरी होगी, जरूर होगी। क्यों हो गई कि परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, परम पिता पिता है हमारे, पिता है वे मिलने वाले हैं, वे मिले हुए हैं। इच्छा के कारण से ही न मिला हूं मैं नीता है, संसार की इच्छा होने से परमात्मा दूर दिखते हैं, मिले हुए हैं। इच्छाओं का त्याग कर दो, पूरी इच्छा आवश्यकता पूरी हो जाएगी, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की पक्की बात है, सच्ची बात है। एक साधु की बात मैंने बहुत बार बताई है, फिर याद आ गई। एक साधु थे, बैठे थे मन में, बैठे थे तो वही एक माई आई, बाबा जी मैं केड़ा लाई हूँ, केड़ा केड़ा ले। तो साधु सरल सरल भाव के थे, ये मैया केड़ा क्या करें, हमारे मन में एक बात आ रही है, हमारे मन में बहुत इच्छा एक मन में हो रही है, चाहना हमारा चाहना छोड़ दो, लो छोड़ दे तो मन में बड़ी हलचल बच रही है कि बाबा जी वह पकड़ छोड़ दो हेलो कर ले लो कर देगी अच्छा छोड़ दी शांति हुई तो या तो आप माई ने या तो गुरु ही आई हाँ तो गुरु गुरु बाबा जी चाहता कि वो मन छोड़ दो कर लो कहला देगी और शांति देगी अब तो छोड़ दो मैंने छोड़ दिया स्वतंत्र पकड़ी आगे पकड़ो क्यों संसार बात क्यों पकड़ो और छोड़ दो हेलो गुरु साक्षात गुरु है तो गुरु ही भाई हमारे को माई तो गुरु है गुरु भाई ऐसा छोड़ दो केला देगी और उपदेश देगी मन की पकड़ छोड़ दो तो मन में पकड़ है वही अशांति है ऐसा होना चाहिए इधम मेषात यदि इच्छा काम सोता मेरा ऐसा होना चाहिए ये चाहना ये काम देना है धन मिलना चाहिए पदार्थ मिलना चाहिए भोग मिलना चाहिए ये इच्छा है और नहीं चाहिए नाग दुख पाओ मुफ्त में दुख पा मुफ्त में कुछ लेना नहीं लेना है दुख पाएंगे क्यों दुख पाए श्रीपर श्री गोपाल पेड़ा ला पार लगावे रे मन तो क्यों पड़ता है मुफ्त इच्छा दुख पा श्रीपर श्री गोपाल पेड़ा पार लगावे रे मन तो क्यों पड़ता है जगह नहीं कहो याद करो तो मन मंगवरा मेरे सुन सो तेरी महिमा दिल में धीर जुरा मेरे भगवान की महिमा सुनकर धीर जाता है मन तो क्यों बचता मेरे सिरपर से गोपाल मेरा पार लगा मेरे सुना दे भाई सुना दे और सुना दे सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे रे बेड़ा पार लगावे रे मन तो क्यों पछतावे रे ओ मन तो क्यों पछता सिर पर श्री गोपाल बेड़ा सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे रे बेड़ा पार लगावे मन तो क्यों पछतावे रे ओ मनवा क्यों पछतावे निज करणी को याद करूं जब जीव घबरावे रे हाँ निज करणी को याद करूं तब ये जी प्रभु की महिमा सुन सुन मन में धीरज आवे प्रभु के महिमा सुन सुन मन में धीरज आवे रे मन तो क्यों पछतावे रे ओ मन पर श्री गोपाल बेड़ा सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे रे बेड़ा पार लगावे रे मन तो क्यों पछतावे रे ओ मनवा क्यों शरणागत की लाज तो सब ही ने आवे रे हाँ शरणागत की लाज तो सब ही ने आवे रे तीन लोक को नाथ लाज हरी नाय गमावे रे तीन लोक को नाथ लाज हरी नाय गमावे रे मन तो क्यों पछतावे रे मनवा क्यों पछतावे सिर पर श्री गोपाल बेड़ा सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे रे बेड़ा पार लगावे रे मन तू पछतावे रे ओ मनवा जो कोई अनन्य मन से प्रभु को ध्यान लगावे रे जो कोई अनन्य मन से हरि को ध्यान लगावे रे वाके घर को योग क्षेम हरि आपनी भावे रे हाँ वाके भर को योग क्षेम हरि आपनी भावे रे मन तू तो पछतावे रे मन तू तो पछतावे सिर पर श्री गोपाल बेड़ा सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे रे बेड़ा पार लगावे रे मन तो क्यों पछतावे रे मनवा क्यों पछता जो मेरा अपराध गिनो तो अंतन आवे रे जो मेरा अपराध गिनो तो अंतन आवे रे ऐसो दीन दयाल हरि चित एकन लावे रे ऐसो दीन दयाल हरि चित एकन लावे रे मन तो क्यों पछतावे रे मनवा क्यों पछता सिर पर श्री गोपाल बेड़ा सिर पर गोपाल बेड़ा पार लगावे रे बेड़ा पार लगावे रे मन तो क्यों पछतावे रे पतित उदाहरण बिरद प्रभु को वेद बतावे रे पतित उदाहरण बिरद हरि को रे मो गरीब जीव के काज बिरद हरि नायल जावे रे। हाँ मो गरीब के काज बिरद हरि नायल जावे रे। मन तू क्यों पछतावे रे, तो मनवा क्यों पछतावे। सिर पर श्री गोपाल बेड़ा, श्री पर श्री गोपाल बेड़ा, पाल लगावे रे बेड़ा, पाल लगावे रे। मन तो क्यों पछतावे रे, ओ मनवा क्यों पछता। महिमा अपरम पार तो सुर नर मुनि गावे रे। आ महिमा अपरम पार तो सुर नर मुनि गावे रे। ऐसो नंद किशोर भगत की ओढ़ निभावे रे। हाँ ऐसो नंद किशोर भगत के ओढ़ निभावे रे। मन तू क्यों पछतावे, हो मनवा क्यों पछतावे। सिर पर श्री गोपाल बेड़ा, श्री पर श्री गोपाल बेड़ा, पाल लगावे रे बेड़ा, पाल लगावे रे। मन तू क्यों पछतावे रे, ओ मन तू क्यों। वो है रमा निवास भगत की त्रास मिटावे रे। वो है रमा निवास भगत के मिटावे रे। यदि तू मत हो ये उदास, तू मत हो ये उदास, कृष्ण को दास कहावे रे, कृष्ण को दास कहावे रे। मन तू क्यों पछतावे रे, ओ मन तू क्यों पछतावे। तू मत हो ये उदास कृष्ण को, तू मत हो ये उदास कृष्ण को दास कहावे रे, कृष्ण को दास कहावे रे। मन तू क्यों पछतावे रे, ओ मनड़ा क्यों पछता। ओ सिर पर श्री गो पाल बेड़ा, सिर पर श्री गो पाल बेड़ा, पाल लगावे रे बेड़ा, पाल लगावे रे। मन तू क्यों पछतावे, दोनों बात आई है मैं पतित उदाहरण नाथ भगवान ने पतित उधर भी है। भक्त को दास कहा भाई तू तो भक्त बात दास को जो उद्धार करे वो पतित को भी उद्धार करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबका उद्धार करने वाला है। पापी से पापी का भी उद्धार करता है, भगत से भगत का भी उद्धार करता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि सबका उद्धार करने वाला भगवान। फोटो ले ली महाराज जी, कोई बताते हैं फोटो लेने रुपए में। भैया भाई निषिद्ध काम क्यों करो, जिसके बात वो निषेध करे वो काम क्यों करो। आप भगवान के नाम का कीर्तन करो, उसमें भी भगवान में मन लगा कर करो, सत्संग सुनो तो सत्संग में भी मन लगा कर सुनो, अरे काम मन लगा कर करो तो काम बढ़िया होगा और शांति मिलेगी। भगवान नाम में भी मन लगा कर चिंतन करो, सत्संग सुनो तो मन लगा कर सुनो, तात्पर्य समझो। जैसे आज का मैं एक इच्छा होती है, कामना इच्छा आशा तृष्णा ये सब एक है, और आवश्यकता जरूरत वो एक है, जरूरत पूरी होती है, इच्छा पूरी नहीं होती, तो दोनों के भाग को समझ लो, समझ करके इच्छा का त्याग करो। त्याग नहीं हो तो त्याग होता नहीं, तो भगवान से प्रार्थना करो ये नाथ ये इच्छा का त्याग हो जाए, ये भगवान ऐसा हो जाए मेरी इच्छा से मिट जाए, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो तो अपना भला होगा। मन लगा कर करो और भगवान से प्रार्थना करो तो जरूर अपना भला होगा, ये बहुत आवश्यक बात है, सच्ची बात है एकदम। भगवान सच्ची बात सुनते हैं, धन संपत्ति वैभव के लिए प्रार्थना करो तो भगवान सुनते नहीं, ऐसी प्रार्थना। हे नाथ आप मन लग गया, आप मन लग गया, हे नाथ आप बोलू नहीं, हे नाथ आप बोलू नहीं, ऐसे करो। करते करते कभी सच्चे मन से कर ली और चटुराएगा, चटुरा में जाएगा विश्वास से भगवान से। असल उद्धार की बात मानो, संसार के सुख की बात मांगने में भगवान सारी बात सुनते नहीं, क्योंकि उनमें तो भला है नहीं, जिसमें भला है वो बात सुनते जरूर। श्यावर राम चंद्र की जय, बोध भुगत बंसी वाले की। भगवान के सत्संग सुनो तो मन लगा कर सुनो, तात्पर्य समझो। जैसे आज का भाई एक इच्छा होती है, कामना इच्छा आशा तृष्णा ये सब एक है, और आवश्यकता जरूरत वो एक है, जरूरत पूरी होती है, इच्छा पूरी नहीं होती, तो दोनों के भाग को समझ लो, समझ करके इच्छा का त्याग करो। त्याग नहीं हो तो त्याग होता नहीं, तो भगवान से प्रार्थना करो, ये नाथ ये इच्छा का त्याग हो जाए, ये भगवान ऐसा हो जाए मेरी इच्छा से मिट जाए, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो तो अपना भला होगा। मन लगा कर करो और भगवान से प्रार्थना करो तो जरूर अपना भला होगा, ये बहुत आवश्यक बात है, सच्ची बात है एकदम। भगवान सच्ची बात सुनते हैं।